Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Wilfried de Jong. De Formule 1 in Zandvoort mag doorgaan van de rechter. Tegenstanders van de stikstofrijke race kijken vanaf nu naar de buienradar. Goedenavond, welkom bij het Oog. Waar blijft het nieuwe kabinet? Onze politiek verslaggever Wilma Borgman is terug van vakantie en kijkt fris tegen de formatieperikelen aan. Ondertussen piept demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen tussenuit en kiest voor een baan in de energiesector. Kan dat zomaar? Lobby-expert Arco Timmermans bekijkt de overstap. Johan Vollebroek spreekt over zijn strijd tegen het doorgaan van de Grand Prix in Zandvoort. En fotograaf Ilvi Neokikchin beoordeelt of de foto van de laatst vertrekkende Amerikaanse militair uit Afghanistan iconische waarde heeft. En we horen waarom nooit meer slapen heet. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 31 augustus. Vanochtend werd bekend dat VVD en CDA niet verder willen praten met PvdA en GroenLinks over een regeerakkoord. Ik vind dat spijtig, vooral omdat Nederland echt wel zit te wachten op oplossingen. En ja, die raken een beetje uit het zicht. PvdA-leider Ploemen was dat, die reageerde teleurgesteld. Rutte was er kort over. Geen vijfpartijenkabinet met zowel Partij van de Arbeid als GroenLinks. Je bent niet alle vijf nodig voor de meerderheid. Plus de inhoudelijke verschillen in de optelsom van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Daarvan heeft de VVD gezegd, dat willen we niet. Net als Ploemen vindt ook Klaver het spijtig dat de optie is gestrand. Ik denk dat het echt goed is om te constateren dat er vandaag iets heel on-Nederlands is gebeurd. En demissionair minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vertrekt voortijdig. Ze wordt voorzitter van branchevereniging Energie Nederland. Critici reageren fel, maar zelf zegt ze dat het mag. Ik ga me uiteraard houden aan alle regels die er zijn rondom lobbyen. En het belangrijkste is natuurlijk dat je niet lobbyt op je eigen beleidsterrein. En dat ga ik dus ook niet doen. Premier Rutte legt een verband met de lange formatie. Ja, weet je, het kabinet zit heel erg lang. En we willen ook niet dat mensen te lang wachtgeld hebben. Dat ze mensen een mooie baan vinden. Dus eigenlijk omdat de formatie zo lang duurt, gaan uw ministers weg? Nou ja, het helpt natuurlijk niet als de formatie zo lang duurt. De zoon van Peter R. de Vries sprak met RTL Boulevard en het praatprogramma Galit en Sophie over de moord op zijn vader. Royce de Vries heeft nog steeds het gevoel dat zijn vader ieder moment kan binnenlopen. Ik mis mijn vader al verschrikkelijk en het verdriet is nog aanwezig, ja. Natuurlijk, iedere dag. Het is ook nog heel onwerkelijk, eigenlijk. Ik kan nog steeds ook bijna niet bevatten dat dit gebeurd is. Direct na de aanslag noemden de artsen de gezondheidssituatie van de Vries zeer onzeker. Dat klinkt vooral negatief, maar Royce put er ook hoop uit. Zolang de situatie onzeker is, is er ook een klein beetje hoop of hij überhaupt herstelt. En dat hij daar misschien ook nog op een bepaalde manier goed uit zou komen. Maar na een week kregen we helaas bericht. Ja, was die hoop dus, dat er geen hoop meer was. Nee. Het ging ook over zus Kelly de Vries, die in Maastricht bij een stille tocht was voor Tanja Groen. Zij verdween 28 jaar geleden spoorloos en Peter R. de Vries probeerde haar zaak op te lossen. Zoals mijn vader het vandaag ook zou hebben gedaan, wil ik nu de kans pakken om nogmaals te vragen. Nee, zoals hij het zou zeggen, te smeken. Weet jij meer over de verdwijning van Tanja Groen? Spreek dan. In Amsterdam luidt de Partij van de Ouderen de noodklok. Een stoplicht in het centrum van de stad gaat zo snel weer op rood dat het onverantwoord is, vriend de partij. Ik loop toch niet de boodschappen te doen om me verrot te redden? Het is nauwelijks tijd om aan de overkant te komen. Minder dan 7 seconden. Dat is een sprintje trekken. Die tijd is veel te kort. Als je dit in 7 seconden kan, mag je meedoen aan de Olympische Spelen. Onwenselijk, vindt de Partij van de Ouderen. Stadszender AT5 zag er juist een uitdaging in. Ja, nu mag u. Go. Heel goed, jullie gaan snel. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, ijs weer rood, jongens. We zijn er nog niet. En dan gaan we kijken wat in de krant van morgen allemaal te vinden is. Uitgezocht door Ewout de Jong. Het heeft er alles van weg dat Nederland meer dan 5 maanden na de verkiezingen een minderheidsregering krijgt. Trouw spreekt er in het commentaar schande van. Want er is volgens de krant nog niet eens een begin geweest van een inhoudelijke discussie, terwijl de urgente dossiers zich opstapelen. De klimaatcrisis, de stikstofaanpak, de omgang met de coronapandemie en het herstel van het vertrouwen in de politiek na de toeslagenaffaire. En ook bijvoorbeeld het op gang brengen van de woningbouw en verbeteringen aan de infrastructuur. Intussen kiest het ene na het andere kabinetslid een andere baan. En presenteert het demissionaire kabinet miljardenplannen of het niets is. De kiezers, schrijft de krant, zien dit ongetwijfeld hoofdschuddend aan. De Chinezen komen met hun auto's. Dat is te lezen in het Financiële Dagblad. De Europese autobranche houdt al jaren rekening met een invasie aan Chinese automerken. De komende jaren is het dan zover, voorspellen deskundigen. Inmiddels zijn meer dan 10 Chinese merken actief in Europa, al lijkt het marktaandeel nog verwaarloosbaar. Lijkt, want een deskundige wijst erop dat Chinese merken met volledig elektrische auto's in West-Europa inmiddels een marktaandeel hebben dat net zo groot is als hun Japanse concurrenten. In Noorwegen, dat met zogeheten stekkerauto's voorop loopt, komt dit jaar al 1 op de 10 nieuwe elektrische auto's uit China. De NRC schrijft morgen ook over China, maar dan over de beperking van de tijd dat jongeren mogen gamen. Volgens correspondent Gary van Pinksteren past het beleid om jongeren onder de 18 nog maar 3 uur per week te laten gamen in een bredere campagne tegen Amerikaans amusement en verslapping van de jeugd. Want zoals een Chinese opiniemaker het verwoordt, als dat gebeurt, dan zullen we ten val komen. Net als de Sovjet-Unie. De Telegraaf schrijft onder meer over de Grand Prix die komend weekend na 36 jaar weer in Zandvoort wordt verreden. Onder andere bekeken vanuit een appartement op de 7e etage, pal tegenover het circuit. Tachtigers Friet en Sabrine wonen er al vanaf 1965 en hebben sindsdien alle races kunnen bekijken vanuit hun woonkamer. Toch zijn ze altijd meer geïnteresseerd geweest in het gedoe eromheen. Vanaf vrijdagochtend zitten ze voor het raam of op het balkon als het warm genoeg is. En ze verbazen zich iedere dag weer over wat er neergezet wordt. Voor de race zelf zetten ze de tv aan, ondanks het uitzicht waar menig raceliefhebber een moord voor zou doen. Er zijn wel opvallend veel mensen die dit weekend langs willen komen, zeggen de twee. Opeens hebben we heel veel vrienden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Song be heard. Look at the way I glide, caught on the wind's lazy tide, sweetly how it sings. Rally each heart at the sight of your silver. Skybird van Neil Diamond. De informateur wilde het vandaag dan echt wel eens weten. Welke politieke partijen willen nou om tafel om serieus te onderhandelen over een nieuw kabinet? Ze heeft antwoorden op die vraag gekregen, maar is ze daar veel mee opgeschoten? Wilma Borgman in Den Haag, wat heeft formateur Hamer vandaag dan gehoord? Ja, Wilfried, vandaag is formeel op tafel gelegd, hardop gezegd wat de politieke partijen achter de schermen al maandenlang fluisteren. Wat ze precies wel willen en wat niet, en met wie niet en waarom niet. En daarmee is het verschil vandaag duidelijk geworden tussen wat ze allemaal naar buiten toe willen uitstralen, dat ze zo bereidwillig zijn en zo constructief. En nou ja, zoals Hoekstra, Kaag en Rutte dat zelf zeggen. Dat wij absoluut bereid zijn toe te treden tot een kabinet, of hier rond een poging te doen een kabinet te vormen bestaande uit of de Partij van de Arbeid of GroenLinks. En uiteraard CDA, D66, VVD. Wij zullen absoluut de hand uitsteken en ook inhoudelijk proberen de samenwerking te zoeken in een nieuwe kabinetsperiode. Ik heb net weer een heel prettig gesprek met de heer Segers gevoerd. We hebben altijd een hele goede verstandhouding. Er is wederzijds respect. Nou, ik heb nogmaals bij de informateur aangegeven dat we als CDA, ook gegeven de verkiezingsuitslag, er echt constructief in zitten. En dat er voor ons heel veel verschillende varianten met heel veel verschillende partijen bespreekbaar zijn. Ja, ik wil heus, ik wil echt. Ik doe mijn best en ik ben zo constructief. Maar dan volgt er bij alle partijen aan tafel een hele grote maar. Maar niet de twee partijen allebei. Dat wordt een vijfpartijenkabinet en we hebben een aantal argumenten waarom wij dat niet verstandig vinden. Als je kijkt naar hoe je natuurlijk ook je eigen programma wil realiseren, als je kijkt naar de inhoud, en als je kijkt naar hoeveel partijen er nodig zijn, vinden wij die variant van de vijf vinden wij niet logisch. Onze posities zijn niet veranderd. Ik heb natuurlijk nu ook kennis genomen van de impasse die formeel is ontstaan, omdat zowel het blok op links en het blok als rechts niet tot een samenwerking kan komen. Ik vind het ontzettend jammer. Ik betreur dat enorm. Ja, want het land heeft een nieuw kabinet echt nodig. En ze begrijpen in Den Haag echt wel zo langzamerhand de ergernis in het land. Ze snappen dat het niet goed is dat die formatie zo lang duurt en zo enorm moeizaam gaat. Maar ja, al die blokkades. En daarbij wijzen de partijen dan allemaal naar elkaar. De ene partij die een blokkade opwerpt, die verwijt de andere dat die de oplossing in de weg staat. D66 wil een andere coalitie dan die van de afgelopen jaren vanwege die nieuwe bestuurscultuur. Het moet anders en dus kan het niet meer met de ChristenUnie. Nou, dat de VVD en het CDA, GroenLinks en de PvdA niet samen willen is nu ook hardop gezegd. En dan hebben we ook nog de eis van GroenLinks en de PvdA, zegt ook vandaag weer PvdA-leider Lilianne Ploemen. Die willen alleen met z'n tweeën. Alle varianten die u kunt bedenken om te proberen om ons uit elkaar te spelen of opties te schetsen, hoe het ook zou kunnen, die zijn de afgelopen maanden allemaal aan ons voorgelegd. Wij staan hier met elkaar. Onze partijen hebben gezegd wij steunen die gezamenlijke inzet. Dus wij blijven bij elkaar. Daar had u al niet aan hoeven twijfelen. Maar dat verandert zeker niet. Ja? Goedemiddag. Okay. Dat verandert zeker niet, zei Ploemen. En dus was de conclusie van vandaag, Wilfried, dat de missie van Mariette Hamer als informateur eigenlijk mislukt lijkt te zijn. Je hoorde Kaag zeggen, het is formeel een impasse. Klaver noemde het een breuk in de formatie. Ja, dan zou je zeggen, dan staat er toch min of meer een streep onder. Is het nu allemaal definitief? Nou ja, dat min of meer is wel belangrijk wat je zegt, want het woord definitief heb ik vandaag dan ook weer niet gehoord. Dus dit is dan weer een tussenstap, een soort voorlopige streep, een voorlopige conclusie dat de wegen naar een meerderheidskabinet op dit moment dood lijken te lopen. En zo komt dan de volgende mogelijkheid in beeld, en dat is dan koersen op een minderheidskabinet. Ja, okay. Nou, een minderheidskabinet. En welke partijen willen daar instappen? Ja, ik wil je niet ontmoedigen, maar daar hebben we dan weer gelijk een nieuw probleem. Want de VVD wil het CDA in de buurt houden in zo'n kabinet vanwege de electorale concurrentie van Wopke Hoekstra. Dus ja, de VVD met het CDA en dan ook met D66 vanwege de verkiezingsuitslag. Maar we hebben ons best gedaan op de redactie vanmiddag, maar wij konden eigenlijk niet bedenken welk belang D66 dan zou hebben bij het meedoen in zo'n drie partijen minderheidskabinet, waarbij CDA en VVD dan de politieke weegschaal wel behoorlijk naar rechts laten overhellen. En D66 zelf heeft in een eerdere fase van de formatie ook gezegd, desnoods dan wel zo'n minderheidskabinet, maar dan alleen met de VVD. En daar voelt de VVD dan weer niks voor. Dus het onderzoeken van zo'n minderheidsvariant, die zal ook snel weer in een impasse terechtkomen, denk ik. Ja, maar gaan ze dat nu serieus proberen? Of is er wellicht toch nog iets anders aan de hand? Wat gebeurt er nou? Ja, je kunt zeggen, Wilfried, we weten dan sinds vandaag dat er een meerderheidscoalitie er op dit moment met de huidige positie niet in zit. Dus het moet over een andere boeg gegooid worden. Je kan ook zeggen, tijd is een factor in een kabinetsformatie. Als de druk maar hoog genoeg wordt opgevoerd, dan komt er een moment dat partijleiders zeggen, we hebben wel altijd aangezegd, maar het duurt nu al zo lang, die formatie, de problemen zijn zo groot. Nu kunnen we A echt niet meer volhouden en nu moeten we wel overgaan naar B. Dat gebeurde in de vorige kabinetsformatie immers ook. Toen mislukte twee keer een poging om GroenLinks in het kabinet te halen. En duurde het ook vreselijk lang. En zo lang zelfs dat de druk op D66 en de ChristenUnie zo groot werd dat die niet meer om elkaar heen konden. En dat er nu hardop wordt gesproken over een mogelijkheid die ook niemand wil, die minderheidscoalitie, dat kan de druk ook weer verder opvoeren. Oké, en hoe moet informateur Hamer nu verder? Nou, die gaat niet heel veel verder. Ze schrijft deze week naar verwachting haar eindverslag. En dan gaat de Tweede Kamer daarover debatteren, want het is aan de Tweede Kamer om een volgende stap te zetten. Die zal dan een nieuwe informateur aanwijzen die braaf die minderheidsvarianten gaat onderzoeken. Maar Wilfried, ook dat zou wel eens niet meer kunnen zijn dan een fase in deze kabinetsformatie. En als die nog 2 maanden duurt, dan wordt het de langste formatie sinds de Tweede Wereldoorlog. En die kans lijkt me vandaag behoorlijk gegroeid te zijn weer. Ja, en daar gaat de minister van Nieuwenhuizen niet meer op wachten, hè, op nee, die paar maanden. Nee. Die heeft een andere baan in het vizier. Wat gaat ze precies doen? Ja, die gaat met onmiddellijke ingang dat ministerie verlaten, want ze gaat werken voor de Belangenclub van Energiebedrijven. En dat is een opmerkelijke overstap. En niet alleen omdat ze de tweede bewindspersoon is die van dat departement vertrekt na Stientje van Veldhoven. Maar ook niet omdat het de zoveelste personele wisseling in dit kabinet is, dat zo langzamerhand kun je zeggen van politieke duct tape toch weer aan elkaar hangt. Want vandaag schoof er weer een staatssecretaris door naar een ministerspost. Maar niet alleen dat ze weggaat van Nieuwenhuizen, maar ook waar naartoe. Dat oogste vandaag toch stevige kritiek. Ze gaat werken voor een lobbyclub. En er werd in Den Haag toch vandaag wel vraagtekens gezet bij de vraag of dat wel zo zuiver is, zo'n overstap. Want ministers zitten overal bij, weten van heel veel belangrijke onderwerpen heel veel af. En als er iets waardevol is in Den Haag, dan is het wel kennis. Nou, Van Nieuwenhuizen zelf, die zag vandaag geen enkel probleem. Ik heb altijd de intentie gehad om de rit af te maken, maar dit heeft voor mij toch de doorslag gegeven om dan toch voor Energie Nederland te kiezen. U heeft net bij de begrotingsgesprekken gezeten ook van de ministerraad de afgelopen weken. Daar gaat het ook heel veel over energie. Nu wordt u lobbyist voor de energiesector. Kan dat wel samen? Nou, ik heb nooit beleidsinhoudelijk bemoeienis gehad met energie. Maar u weet wel precies wat er speelt. U zat bij al die gesprekken. Nou, vanaf dat dit ging spelen heb ik ook in de zomer met de ambtenaren hier de afspraak gemaakt dat mocht zich zoiets gaan voordoen, dat er ergens een raakvlak zou zijn, dat dan collega Steven van Wijnberg dat zou doen en dat in een voorkomend geval de minister van EZK mij daarin zou vervangen. Maar mede geholpen door het zomerreces heeft zich dat niet voorgedaan. Maar bij die begrotingsgesprekken ging het toch ook over energie? Dan weet u toch precies wat er speelt? Heeft u toch een voorsprong? Ik heb geen beleidsinhoudelijke bemoeienis gehad met energie. Maar dat geldt natuurlijk voor alles wat er in het kabinet besproken wordt. En dan zou je helemaal geen enkele baan meer kunnen doen. Ja, dat was Cora van Nieuwenhuizen die dus naar de energiesector overstapt. Ze bleef maar zeggen vandaag dat ze er beleidsmatig geen bemoeienis mee heeft gehad met haar nieuwe beleidsterrein. Maar ze kon tegenover Jorn Jonker van Nieuwsuur, die je net hoorde, toch niet ontkennen dat ze echt overal heeft bijgezeten. Ook bij de besluitvorming over de sector waar ze nu gaat werken, Wilfried. Ja. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Ja, er is dus kritiek op die carrière-switch van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen. En hoe terecht is dat nou eigenlijk? Want zelfs zegt ze dat ze de regels volgt. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Ook wel de lobbyprofessor genoemd. Goedenavond, meneer Timmermans. Goedenavond, dank waarom je wel lacht u daarom eigenlijk? Ja, het is helemaal geen compliment meer, het woord lobby, hè, tegenwoordig. Ja, maar er verstand van hebben is des te belangrijker in deze dagen, blijkt ja. Veel weer. Hè? Nou, laten we ervan uitgaan dat u dat heeft, want daarom hebben we nu aan de lijn. Heeft Van Nieuwenhuizen eigenlijk gelijk als ze zegt dat ze de regels heeft gevolgd tot nu toe? Ja, want er zijn amper regels, dus dat is heel snel klaar. Hè? We hebben in Nederland eigenlijk amper regulering ten aanzien van lobbyen. Er was iets, en dat schijnt nog te bestaan, maar dat is een beetje schimmig. Een regel dat bewindspersonen na aftreden 2 jaar moeten afkoelen voordat ze een stap in hun carrière maken. Als die in de buurt komt van hun voormalige ministerie. Nou, we horen de minister zeggen, dat ze niets met energiebeleid te maken heeft gehad, of dat ze keurig netjes discreet zou zijn. Het eerste is dat energiebeleid natuurlijk niet een terrein is met schuttingen eromheen. Dus ook infrastructuur heeft natuurlijk ontzettend veel te maken met energie, en zeker met de energietransitie. En daar hebben de spelers waar mevrouw van Nieuwenhuizen nu leiding aan gaat geven bij Energie Nederland natuurlijk heel alles weer mee te maken. Mm-hmm. Dus het is een illusie om te denken dat dat keurig netjes in porties verdeeld is, die beleidsterreinen. Dat ze aan de ministerstafel heeft gezeten en het een en ander heeft gehoord, dat weten we dus van haarzelf ook wel. Dus ja, weet je, ik vind die verdedigingslijn die ze nu opvoert, vind ik heel zwak. En dat is jammer, want we hebben eerder bewindspersonen en ook Kamerleden uit deze coalitiepartijen zien vertrekken. En dat is nog een probleem op zichzelf, want daarmee doet het imago van de politiek alweer afbreuk door zo'n carrière move. En zomerreces, er is niet veel gebeurd, ja, en dan toch weer voortijdig afhaken. Ik vind dat een hele zwakke stap eigenlijk. Maar wat was dan het alternatief voor haar geweest als ze sowieso had willen stoppen? Wat ze nu doet, had ze eerlijker moeten zijn dan? Dat ze zei, ik weet wel het een en ander. Nou ja, kijk, als je in Nederland praat over een afkoelperiode en vanuit de ambtenaar gezien een verbod, hè, dat klinkt wat hard, om met voormalige bewindspersonen in gesprek te gaan. Als die een functie hebben op het voormalige beleidsterrein, ja, dan moet je, en dat vind ik trouwens ook iets aan het adres van de premier, dan moet je gewoon die principes van wat afkoelen, moet je wat serieuzer nemen dan nu. En dan je verstoppen achter, het is het beleidsterrein niet. Dat vind ik een hele makkelijke. En het is, ja, nogmaals, volgens mij doet het alleen maar afbreuk aan het vertrouwen wat de Nederlanders en de luisteraars hebben in wat de politieke partijen, vooral de gevestigde partijen in Den Haag, aan baantjes voor zichzelf bedenken en de moves die ze kunnen maken, de carrière stappen. Ja. Er komt geen regulering ten aanzien van lobbyen. Ik moet het nog zien, hoor, of we dat gaan zien in een nieuw regeerakkoord. Of dat nou meer partijen, een meerderheidscoalitie wordt of niet. Dus ja, ik vrees het ergste eigenlijk. We hebben een aantal jaren geleden wat initiatieven gezien. Die kwamen uit de PvdA trouwens. Dus ik zou zeggen, haal die partij wel aan boord als je nog iets wil doen op dit terrein aan regulering van het lobbyen. Maar ook daar hebben we gehoord dat er weinig kans is. Dus ja, ik zie het een beetje somber in eigenlijk. Ja. Maar hoe zit het nou in Den Haag? Is er een lijst met strakke regels voor bewindslieden die aan het eind van zo'n regeerperiode zeggen, nou, ik wil eens naar een andere baan uitkijken? Nee, die lijst is er niet. Dat is ook het probleem. En kijk, je hoeft niet alles dicht te timmeren. Je hoeft niet een enorme lijst te maken met dingen die niet mogen, of een beroepsverbod zelfs. Hè. Dat hoeft allemaal niet. En uiteraard, politici in deze onzekere tijden, Die hebben natuurlijk het recht op een nieuwe baan. Hè? Dus dat is op zich oké. Okay. Maar hou dan alsjeblieft in ieder geval in de gaten dat je de kans van belangenverstrengeling door die spreekwoordelijke draaideur naar buiten en weer naar binnen met een andere pet op, dat je daar gewoon wat meer rekening mee houdt. Ik denk dat de Nederlanders daar recht op hebben, de burgers. Uh-huh. En we hebben het er nog steeds over, hè, over een cultuuromslag in Den Haag, nieuwe bestuurscultuur. Maar dit is alweer zo'n voorbeeld waaruit voor mij blijkt dat degene die eigenlijk gaan over die bestuur, die veranderingen, dat die daar eigenlijk, als het echt erop aankomt, helemaal geen boodschap hebben aan deze boodschap aan deze geluiden. Dus dat vind ik echt een tekortkoming. En ik vrees, dat zei ik al, ik vrees dat we daar ook weinig verbetering in zullen krijgen de komende tijd. Ja, kunt u die nieuwe functie die van Nieuwenhuizen die u nu ambieert als demissionair minister, kunt u die eens tegen het licht houden? Is dit werk wat ook echt veel met lobbyen te maken heeft? Wat gaat ze precies doen? Nou ja, zij wordt voorzitter van een brancheorganisatie op het terrein van energie. Hè. Dat zijn de grote energiespelers, zeg maar. En kijk, die hebben een positief punt, hoor. Die hebben natuurlijk ook een agenda om de energietransitie een duw te geven. Dat doen ze niet alleen. Hè. Daar hebben een heleboel andere spelers omheen ook voor. En die zijn ook nodig om er een beetje tempo in te krijgen. Formeel is dit een rol als soort boegbeeld En ja, niet voor niks, hè, een bewindspersoon. Want waarom is zo'n persoon aantrekkelijk voor zo'n functie? Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de weg kennen in Den Haag. Dus ja, dat is eigenlijk al de aanwijzing dat die vrees over zo'n draaideur, dat die ook terecht is. Kijk, iemand die belangenbehartiger wordt voor een brancheorganisatie op het terrein van energie. Tuurlijk is het goed als je dan een beetje de weg kent in Den Haag. Hè. Je moet geen wereldvreemde voorzitter hebben. Maar aan de andere kant, ja, let dan even op of dat niet iemand is die toevallig of niet toevallig toch op een heel dichtbij gelegen beleidsterrein, infrastructuur en heel belangrijk voor de energietransitie, of die daar niet toch iets te dichtbij zit om dat nu meteen te doen met grote haast per vandaag. Denk ik, jongens, waar zijn jullie bang voor allemaal? Zijn we nu met z'n allen iets te streng in de leer en zou je moeten kunnen zeggen van god, dat is iemand die heeft gewoon expertise op dit gebied. Laat daar en het bespaart ons ook nog eens een hoop wachtgeld. Ja, dat argument van wachtgeld wordt vaak opgevoerd. Niet terecht? Als tegenargument. Nou ja, ik bedoel, ja, weet je, op zich, politiek is een risicovol vak en daar moet je wat tegenover kunnen stellen. Het is een beetje kies tussen twee kwaden, heb je dan. Of de draaideur of wachtgeld. Nou, zegt u het maar. Dat is natuurlijk een lastige keuze. Ja, kennis is goed, maar het gaat hier niet alleen om kennis. Want belangenbehartiging gaat niet alleen maar om het aandragen van kennis. Het gaat hier om, nou, toch zaken kunnen regelen op een soepele manier. En gelukkig wordt daar steeds meer aandacht aan besteed. Journalistiek en ook in wetenschappelijk onderzoek. We leren steeds meer over het lobbyspel. Dat is ook goed, want dat is ook het democratisch recht van heel veel mensen in Nederland en buiten Nederland. Dus ja, alleen kennis, dat is het niet. Zo iemand, voorzitter, die wordt op politieke kwaliteiten gekozen en niet per se op technische kennis. Daar zijn genoeg adviseurs achter de schermen voor. Ja, het is mij duidelijk, de lobbyprofessor Timmermans is niet helemaal gelukkig met de carrière switch van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen. Dank u wel. Graag gedaan, alsjeblieft. What they're doing or how it is done, because mostly we're making it up as we go along. And it might still not be too late if we wanna lift the weight. Only together we can make this light. Only Together door Bertolf. De Formule 1 in Zandvoort gaat definitief door. Ik wou zeggen niet door, maar die gaat wel door. Milieuorganisatie Mobilization for the Environment verzet zich tegen de Grand Prix in Zandvoort omdat er te veel stikstof bij zou vrijkomen. Maar de rechter ging vanmiddag niet mee met de eis om het evenement voor komend weekend af te blazen. Johan Vollebroek, voorzitter van Mobilization for the Environment. Goedenavond. Een tegenvaller voor u. Wat vindt u van het vonnis van de rechter? Nou, ja, dit is toch wel een curieuze uitspraak. Kijk, er is een natuurvergunning afgegeven. Die deugt qua stikstof, deugt die dus niet. Mm-hmm. Maar de rechter zegt van, ja, daar ga ik eigenlijk nu niet eens naar kijken. Want stel dat het waar zou zijn, dan nog kunnen we dat evenement op dit moment niet meer afgelasten. Omdat het anders tot het faillissement zou leiden van de organisatie van de Formule 1. En dat risico willen we gewoon niet lopen. Dus vandaar dat ons verzoek is afgewezen. Ja, u zegt net dus van de niet op inhoudelijke gronden. Nee, u zegt de natuurvergunning deugt niet. Wat deugt er niet aan? Nou, er is fors gesjoemeld met de stikstofcijfers die zijn aangeleverd. Er wordt gedaan of dat die racewagens of dat die nauwelijks stikstof uitstoten. Maar volgens onze berekeningen zijn die stikstofemissies zijn een factor 10 hoger dan in de aanvraag en in de vergunning is opgenomen. 10 keer dus vandaar hoger. Dat we zeggen van nou, die vergunning deugt niet. Ja. En of dat nou een natuurvergunning is voor de Formule 1 of een natuurvergunning voor een agrarisch bedrijf, als een natuurvergunning op ondeugdelijke cijfers is gebaseerd, dan vallen wij die juridisch aan. Ja, maar als je nu zegt dat de uitstoot 10 keer zo hoog is, hè, van stikstof, ik dacht dat die Formule 1-wagens, dat je daar nooit in de buurt kan komen. Dus hoe kunt u dat berekenen? Nou, daar hebben we specialisten voor, om dat uit te zoeken. En die hebben dat allemaal berekend. Dat ligt toch vast in rapporten die bij de rechtbank hebben ingeleverd. Maar daar heeft de rechter in deze procedure helemaal niet naar gekeken. Omdat hij zegt van nou, daar gaan we nou niet naar kijken. Daar gaan we in de bodemprocedure wel inhoudelijk naar kijken. Ja, want die loopt nog, hè, die bodemprocedure. Ja. En dat gaat natuurlijk ook nog om die andere jaren. Hè, de komende 2 jaren die ook nog uitstaan voor de Formule 1 in Zandvoort. Ja. Ja, nou, die vergunning is afgegeven onbeperkte tijd, hoor. De organisatie claimt dat ze nog 100 jaar wil kunnen racen daar op grond van deze vergunning. Maar ik heb begrepen dat Zandvoort zelf een contract heeft voor 3 jaar met de Formule 1-organisatie. Ja, en moet ik dit nu... De natuurvergunning voor onbepaalde tijd. Nee, oké. Okay. En moet ik dit nu zo zien dat commerciële belangen voor de natuur gaan in Nederland? Of althans in dit geval? Ja, daar lijkt het wel op, ja. Ja, en we hebben al contact gehad ook met boerenorganisaties. En die zeggen van, nou, we vinden dat wel een interessante uitspraak. Want als straks een boer het niet kan betalen, dan kunnen we gewoon refereren aan deze uitspraak. Want dan hoeven wij ook niks te doen. Prachtig. Ja, dus dan heeft het ook nog eens daarvoor consequenties. Hè? Ja, nou, zo simpel ligt het natuurlijk niet. Hè? Want dit is een voorlopige voorziening, dus dit is geen echte jurisprudentie, zoals wij dat noemen. En bovendien is het ook van wat wij noemen een lagere rechtbank. En dat is niet denigrerend bedoeld, maar dit is de rechtbank Haarlem. En eventueel, ik verwacht toch hoe die uitspraak straks ook zal uitpakken in de bodemprocedure. Uh-huh. Dat of de circuitorganisatie of dat wij nog doorgaan naar de Raad van State hiervoor. Oké, okay, ja. Die het laatste woord heeft, ja. Ja, nee, ik snap het. U gaat tot het einde door. Einde van dit jaar komt onderzoek naar buiten met de stikstofresultaten. Kan het dan ook nog lager? Dat verwachten we. Ja, kan het dan ook nog lager uitvallen dan u zelf berekend heeft? Nou, er zijn best wel mogelijkheden om die stikstofemissie te reduceren. Van de Formule 1 heb ik begrepen van onze experts, dat wordt wat lastig. Maar er zijn ook F2 en F3 races. En daar zijn katalysatoren heel goed toepasbaar. En sterker nog, een aantal jaar geleden was dat verplicht, maar die verplichting is er weer afgegaan. Dus die rijden nou ook zonder katalysator rond. Dus er zijn best wel mogelijkheden om de stikstofemissies te reduceren. Ja, en dus terug te brengen binnen de vergunde waarde. Maar is het nu zo dat als je zonder katalysator rijdt in deze sport, dat ze daarmee wat harder gaan of maken ze een prettige lawaai? Weet u dat? Nou, of ze een prettige lawaai maken, dat hangt een beetje af, denk ik, van wat van het individu wat eraan wordt blootgesteld. Maar het is toch zo dat als elke wagen met een katalysator moet rijden, dan zijn dat toch geen reële handicaps. Ik bedoel, die verplichting geldt dan voor iedereen. Kijk, iedereen moet ook door de Tarzanbocht om maar iets te noemen. Dus er zitten een paar hele vervelende bochten, of hele moeilijke bochten moet ik zeggen, in het circuit van Zandvoort. Ja. Maar daar moeten alle coureurs doorheen. Dus wat is het probleem dan met de katalysator? Ja. Als ik nu eens even advocaat van de duivel speel. U woont niet in de duinen, zou ik maar zeggen, bij Zandvoort. U heeft er niet direct last van. Waarom wordt u hier dan zo boos van? Of waarom maakt u hier zich zo druk om zo'n eenmalig of driedaags duurt het, geloof ik, hè, plan? Nou, het is niet eenmalig. Het is een vergunning die is afgegeven voor onbepaalde tijd. Dus dat kan voor 3 races... voor 3 jaren zijn, dat kan ook voor 10 jaar, dat kan ook voor 20 jaar zijn. Ja, maar het is maar 3 keer. Dit is maar een paar dagen per jaar, bedoel ik. Ja? Nou, maar het heeft toch een behoorlijke impact, want het is een behoorlijke bijdrage aan de totale emissie in een jaar. En we maken ons daar overigens niet boos over, hoor. Wij zeggen alleen van, we hebben in Nederland een groot probleem met de natuur die op apengapen ligt. Een groot deel van de natuur is eigenlijk aan het afsterven vanwege de hoge stikstofdeposities. Ja. We stoten 4 keer zoveel uit naar het buitenland als van het buitenland naar Nederland brengt via luchtcirculatie. We zijn gewoon een ontzettende smeerpijp in Europa wat betreft stikstof. En wij willen toch wat van die natuur redden. En of dat nou in Zandvoort is of op de Veluwe, dat is allemaal een natuur. En dat zijn allemaal Natura 2000 gebieden, zoals we dat noemen. Ja. En wij willen dat die stikstofdepositie van de Natura 2000 gebieden omlaag gaat. Ja. Hoe dan ook. En daar moet iedereen aan bijdragen. Vindt u nu dat de rechter eigenlijk in feite gezwicht is voor het commerciële belang van dit hele plan van de Formule 1? Nou, dat schrijft hij zelf ook. Hij wil het risico, kijk maar in de uitspraak. Hij wil het risico niet lopen dat de organisatie failliet gaat. Dus daar lijkt het wel op, ja. Ja. Ja, ja. Gaat u nu zelf die Formule 1 bekijken eigenlijk? Ja, natuurlijk. Ik ben wel benieuwd. Want zeker naar de laatste races in België zijn de verschillen wel heel erg klein geworden. Dus ik ben wel benieuwd hoe het verder uitpakt. En ik ben ook benieuwd of het zondag niet al te hard regent. Want ik heb begrepen dat het in België, die races hebben niet gezien. Maar dat maar 3 of 4 rondes zijn geweest, dat daarna de zaak gecanceld vanwege is. Vanwege de extreme regen, dat ziet er nu niet zo naar uit. Hè? Maar ziet het hier nu niet naar uit? Nee. Nou, heeft u wel bedreiging ontvangen van boeren vanwege de hele actie tegen stikstofuitstoot. Dat gebeurt ook bij de Formule 1-fans. En ik heb begrepen dat die wat feller zijn tegen u. Nou, we hebben van agrariërs nooit doodsbedreigingen gehad, hoor. En nu wel? Dus laat dat duidelijk zijn. Ik bedoel, met de boeren hebben we zelfs een redelijke verstandhouding op dit moment. In ieder geval, we communiceren ook met elkaar rechtstreeks. Dat gaat niet alleen via de rechtbank. We hebben ook af en toe hebben we wel contact. En we hebben daar nooit zulke e-mails van gehad met zo'n dreigende toon als van de Formule 1-fans. Nee. En die sommige Formule 1-fans die gaan gewoon een grens over. Dat zijn gewoon doodsbedreigingen. Dus u heeft doodsbedreiging gehad van Formule 1-fans. Wat doet dat met u? Wordt u er bang van? Blijft u rustig? Nou, we blijven in ieder geval rustig onder. Ik bedoel, het is al een tijdje geleden ook in militaire dienst gezeten. En ik heb daar ook met wapens omgegaan en zo. Maar ik ben niet bang, maar ik ben wel waakzaam. Ja. Heeft u aangifte gedaan? Ik heb daar uitvoerig overleg met de politie over gepleegd, ja. Ja. Maar dat is iets anders dan aangifte, hè? Ja, maar dat hangt nog van of we die aangifte doorzetten. We hebben in ieder geval wel een aantal mails waarin dat soort bedreigingen staan. Die hebben we doorgestuurd naar de politie. En we moeten dan een besluit nemen of we formeel een aangifte zullen doen. Ja, ja. Nou las ik ergens in een interview vandaag dat u een fanatiek lichtfietser bent. En tot de 60, 60 per uur kan gaan volgens mij op die fiets. Of het is 100 kilometer per dag kan rijden op weg naar Sevilla met die vrouw. 100? 100 kilometer per dag, toch? Ik heb wel eens een keer 400 kilometer op een dag meegereden. Ja, dus u bent wel iemand van de snelheid, zeg maar, hè? Dus u ja, knijpt zeker. Niet af. Nou, ja, maar u kunt geen oogje toeknijpen als u de Formule 1 coureurs rond ziet gaan op Zandvoort. Nee, we hebben op zich niks tegen die Formule 1-race. Laat dat gewoon heel duidelijk zijn. Alleen, zij moeten net als de boeren en net als bedrijven moeten zij zich aan de stikstofregels houden. En dat kunnen ze ook. Dus we hebben ook in ons persbericht hebben geschreven dat we daar best toe bereid zijn voor overleg. Ook in het kader van die bodemprocedure. Als ze die stikstofemissies terugbrengen tot een zodanig niveau dat het niet toeneemt, dan zijn wij best bereid ook om over intrekken van de procedure te praten. Ja. Dat is geen probleem. Nee. Ik ben benieuwd of Max Verstappen... Dat geldt voor de F1 en dat geldt ook voor agrarische bedrijven. Dus dat is gelijke monniken, gelijke kapper. Ik ben eigenlijk benieuwd of Max Verstappen dit allemaal meekrijgt, deze hele discussie. Ja, ik wil hem eigenlijk wel uitdagen voor een 305 kilometer race. Maar dan in een velomobiel. Dan op de fiets. Nou, als dat is, dan belt u me ook. Dan kom ik in ieder geval even een kijkje nemen of ik fiets mee. Ik dank u wel, Johan van den Broek. Oké, graag gedaan. Want your job, you better feed that brown man. Crying across the desert in a TWA, I saw a woman walking across the sand. She'd been a walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. A lot of trouble with a brown-eyed handsome man. Beautiful daughter couldn't make up her mind between a doctor and a lawyer man. Her mother told her daughter, darling, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. Just like your daddy, he's a brown-eyed handsome man. And won herself a brown-eyed handsome man. 2-3 the count, with nobody on, he hit a high fly into the stand. Round at third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man. Nina Simone met Brown-Eyed Handsome Man. Gaan het hebben over de foto van de laatste Amerikaan in Afghanistan. De soldaat, die foto die gemaakt is op het vliegveld in Kabul. Het is generaal-majoor Chris Donahue. De militair die instapt vlak voor vertrek. Foto markeert het einde van de terugtrekkingsoperatie. Ilvi Neokicin, fotojournalist en voormalig fotograaf des Vaderlands. Goedenavond, Ilvi. Goedenavond. Waar moet je om lachen? Is toch zo? Je was de fotograaf des Vaderlands. Ja, zeker. Het klinkt zo chic. Moet er nog een beetje om lachen. Ja, zeker. Zeg, die foto. Ja, hoe iconisch is deze foto? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. In eerste instantie, toen ik de foto zag vanmiddag, dacht ik, heel iconisch. Het is een prachtig beeld, er zit heel veel sfeer in. Ik zou bijna willen zeggen, het voelt aan als een filmposter. En wat ik er ook heel erg mooi aan vind, is dat je eigenlijk direct ziet dat het echt om de laatste man gaat, zeg maar. Hè. De manier waarop die lijkt in te stappen of instapt, ja, geeft wel echt het gevoel voor mij in ieder geval weer van, nou, dit is het einde na 20 jaar militairen in Afghanistan. Amerikaanse militairen. Mm-hmm. Maar ik moet er meteen bij zeggen, dat is wat ik in eerste instantie zag. Ja. Want nog heel even, van mensen die die foto niet gezien hebben. Het is een beetje een groene, wazige foto. Je ziet een beetje uit als een bewakingscamera-achtige foto, hè? Ja, ik zit er nu naar te kijken. Ja, ik heb hem op mijn telefoontje staan. Mijn telefoon is een beetje klein, hoor, moet ik zeggen. Maar het is een beetje alsof het een spelletje is, inderdaad. Ja, het voelt inderdaad heel erg als een soort van online game. Hij is helemaal groen doordat het met zo'n nachtvisiecamera is gefotografeerd. Hij heeft in zijn hand heeft hij een geweer en hij loopt heel stoer. En hij is helemaal zelf ook uitgerust. En dan loopt de ramp op zo gevoelsmatig van het vliegtuig achterin. Precies. In zo'n groot vliegtuig. Ja, dit voelt inderdaad echt als het moment waar die instapt. Ja. En maar je laatste had maar voet op bodem. Ja, nou ja, de maar is eigenlijk groter dan al het andere dat ik net zei over mooi en filmies en... Want de maar is dat hij aangeleverd is door het Amerikaanse leger. Dus door een fotograaf of een militair die... Dus een fotograaf in dienst van het leger of een militair... Ja. Die deze foto heeft gemaakt. En ja, het is misschien flauw om te zeggen... Want kijk, deze foto gaat vandaag helemaal viral. Dus iedereen is erg geraakt door deze foto, veel mensen. Hij is in allerlei media voorbijgekomen, in binnen- en buitenland, in Amerika, de Washington Post. Nou, alle grote kranten hebben hem wel meegenomen. Maar ik hou er toch een beetje een nare bijsmaak aan over, omdat ik denk, ja, het is eigenlijk een PR-foto. Je weet ten eerste helemaal niet wanneer deze foto gemaakt is. Ze kunnen beweren dat hij gisteravond gemaakt is, 1 minuut voor het instappen of bij het instappen. Maar we weten dat niet. En het is natuurlijk een prachtige PR-foto, vooral ook voor het Amerikaanse leger. Dus ik denk dat zij heel blij zijn dat die viral gaat. Ja, maar het is een foto bijna in opdracht, zou je zeggen. Het ministerie van Defensie zegt, bezorg ons nog even een mooie laatste foto. En mensen een goed gevoel bij krijgen van, daar gaan we zijn hier weg. Ja, exact dat. En vanmiddag toen ik de foto voor het eerst zag, was ik voornamelijk dus ook erg benieuwd welke fotograaf het was. Ik ken de meeste internationale fotografen wel, omdat ik nu 15 jaar mezelf in dat wereldje begeef als fotograaf. En ja, toen kende ik de naam niet. Er stond bij Alexander Burnett. Nou, ik googelde Alexander Burnett, photographer. Nou, kwam helemaal niks. Ja, en toen zag ik op LinkedIn dat hij gewoon de public affairs officer van de US Army is. Dus hij is gewoon een PR-medewerker van het leger in Amerika. Die kan toch toevalligerwijs de beste iconische foto van het jaar gemaakt hebben? Ja, absoluut. Nou, dat is natuurlijk, er zitten natuurlijk een beetje twee kanten aan dit verhaal. Ja. Het gebeurt wel vaker dat een mooie, fantastische viral foto gemaakt wordt door iemand die helemaal niet fotograaf is. Maar ik denk dat dat niet de discussie hier is. Ik denk dat het vooral gaat over het feit dat dit verspreid wordt via het leger en dat het dus een soort van Koreaanse praktijken kunnen zijn. Het kan in scène gezet zijn. We weten niet wanneer die gemaakt is. We weten eigenlijk niet door wie die gemaakt is. Ik denk dat het eigenlijk heel vreemd is dat kranten deze foto gebruiken en dat die zoveel te zien was vandaag. Ja, vermoed dat hij ook morgen in de kranten wel veel te zien zal zijn. Dus. Dat denk ik wel. En hij was vandaag natuurlijk al op heel veel van de websites van kranten. Ja. Ja, ik sprak mijn chef van de fotoredactie, Natalia Torret van NRC. Ja. Sprak ik vandaag. En die heeft er dus echt bewust voor gekozen, deze foto en vele andere foto's die een beetje aanvoelden als PR-achtig materiaal, niet te plaatsen in de krant in de afgelopen weken. Ja. Zijn er meer van dit soort foto's in het verleden die zeg maar belangrijke nieuwsmomenten markeren, waarvan je achteraf zegt, goh, deugt misschien niet helemaal? Ja, nou, volgens mij de meest bekende foto is de vlag die geplant wordt bij Iwo Jima. Dat bleek later ook hoogstwaarschijnlijk in scène gezet te zijn. Dat is ook dat zijn de US Marines. En het is een prachtig beeld, maar zo mooi dat je ook weer denkt, ja, het is bijna te mooi om waar te zijn. Ja, ik zou willen dat ik zo'n foto kon maken. Acteurs die allemaal zijn neergezet, lijkt het wel. Exact dat, ja. Dus dat is wel een foto waarvan ik denk, daar hadden ook de alarmbellen mogen gaan rinkelen. Maar soms, en dat is denk ik met deze foto ook zo, is het zo mooi dat je bijna wil geloven dat het echt is. Want misschien is het ook wel echt. Maar ik denk dat het heel erg goed is om waakzaam te blijven voor foto's die niet gemaakt zijn door fotojournalisten. Het is gewoon ons vak om foto's te maken die echt gebeuren. En het is een heel lastig vak, omdat je vaak ook niet overal bij kan komen. En dat was nu de laatste weken in Afghanistan natuurlijk ook het probleem. De fotojournalisten kwamen niet de luchthaven op. Dat kon gewoon niet. Je bent zelf ook in Afghanistan geweest, hè, als fotograaf? Ja, dat is wel heel lang geleden, hoor. Dat was helemaal aan het begin van mijn carrière. Ik begon met fotograferen in 2007 en ik was daar in 2009. En ik was destijds embedded, ook bij het leger. Dus als ik nu terugkijk, ja, vind ik dat toch, ik moet zeggen, ze hebben me geen strobreedte in de weg gezeten. Ik mocht alles publiceren wat ik maakte. En daar werd niet eens naar gekeken of gecheckt. Maar toch denk ik, nu dat ik veel meer weet over dit wereldje, van, ja, wacht even, ik werd wel natuurlijk op een specifiek konvooi gezet in Afghanistan. Je kon niet overal heen gaan. Nee, dus uiteindelijk hebben zij natuurlijk best wel kunnen regelen wat ik nou precies in beeld bracht en wat niet. Dus ja. Oké, Ilvi Neokikting, dank je wel over die foto die vandaag zo viral ging over de laatste Amerikaan die vertrok uit Afghanistan. Dank je wel, Ilvi. Het is 11:55. Morgen zou Willem-Frederik Hermans 100 jaar zijn geworden. En vandaag is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een gedenksteen onthuld. En er waren daar ook toespraken. Morgen begint ook het Willem-Frederik Hermans jubileumjaar. En wij vroegen ons opeens af bij het oog, hoe zit het eigenlijk met dat programma van onze buren hier twee stappen verder, dat al 7 jaar elke doordeweekse avond na ons komt, VPRO's Nooit meer slapen, naar het gelijknamige boek van Willem Frederik Hermels. Presentator Pieter van der Wielen is hier, live in kicking. Jij moet nog een paar minuten uitzending gaan maken. Wie heeft die naam eigenlijk bedacht, Nooit meer slapen? Anton de Goede. Die ken je nog wel, de VPRO, interviewer, programmamaker. Ja. Het kwam zo, het was ooit een programma dat heette De Avonden. Dat was omdat Wim Noordhoek zei, geef mij De Avonden maar. Dat was meteen natuurlijk literatuurreven. En dit was min of meer het vervolg op dat programma. En toen dacht ze, nou, weer zo'n literaire titel. In de nacht, Nooit meer slapen. En er was verder helemaal geen discussie meer over. Ja, het is ook een fantastische titel. Iedereen zegt het programma te kennen. Alleen Wim Brands, en dat was toch de meest belezen man van de hele omroep. Ja. Die zei, ja, doe dat nou niet. Want bij Hermans betekent Nooit meer slapen de dood. Want het gaat over zijn reisgenoot die de reis niet overleeft. In Noorwegen? Hè? Ja, en dat is Nooit meer slapen. Dus die had het idee van, je roept wel een soort vloek over je af als je je programma zo noemt. Ja, ja. En ben jij een echte fervente lezer van het werk van Hermans geweest of nog steeds? Ik heb niet eens alles gelezen. Ik vond Nooit meer slapen wel echt een prachtboek. En De Donkere Kamer van Damocles eigenlijk niet zo, gek genoeg. Dat is een boek dat iedereen heel erg prijst, maar het heeft me nooit gegrepen. Andere boeken weer wel. Ik heb altijd gelijk. Vond ik een prachtboek. Ja. En wat vond je mooier, Nooit meer slapen? Weet je dat nog? Het is al misschien even geleden. Dus uit eind jaren 60, hè? 66. Je voelt het drama vanaf de eerste bladzij aankomen. De portier was al blind. Dan denk je, oh, dit kan nooit goed aflopen als de portier al blind is. Het universum of juist wel, want je loopt zo door. En hij heeft ook een soort plan. Hij wil iets een theorie van zijn vader bewijzen. En je denkt, nou, die theorie die klopt niet. En dan gaat hij naar dat Noorwegen en denk je, oh, daar heb je helemaal niks te zoeken. En dat geploeter, ja, dat vond ik prachtig. Ik weet wel, dat boek wat ik kocht, denk ik in de jaren 70, had die versie, het is een rode voorkant als die net uitkomt. De eerste volgens mij, eerste druk. Maar ik heb zo'n voorkant waarbij die gruizige stenen, die grijzige stenen. Volgens mij moet je die bewaren. Volgens mij moet je daar zuinig op zijn. Is die al wat waard, denk je? Denk ik. Okay. Maar zo'n verjaardag van Hermans, dat kan toch nooit gezellig worden? Om die man hing altijd mot heen en ruzie en kift en fetus. En zelfs toen die biografie uitkwam van Otterspeer een paar jaar geleden. Ja. Al die fans boos en polemieken in de krant. En dat past ook bij Hermans zelf. Ja. Hij was op een gegeven moment ook vertrokken, ging naar Parijs. Ja, daar kwam nog een gestoorde naar hem toe om hem te vermoorden. Die is nog in de gang gekomen, heeft hem met een mes een serieuze aanslag beraamd, waarbij mevrouw Hermans met de stoelpoot die belager van hem af heeft geslagen. Echt een literaire aanslag in Nederland. Er hing van alles om die man heen. Ja. Geliefd was hij niet altijd. Merkwaardig dat je dan eigenlijk een programma, ik zal niet zeggen dat het feel good moet zijn, maar zo'n programma later op de avond, dat het dan ook zoveel slecht gesternte om zich heen heeft. Ja, eigenlijk wel. Want het programma is het meestal best wel, nou ja, zoet gevoist, toch? Ja. Mild. Volgens mij krijg je een goede gast vanavond. Michiel Romeijn is er. Ja. Doe hem de groeten namens mij en ik wens je heel veel plezier. Dankjewel, Pieter van der Wielen. Nooit meer slapen, dus straks luisteren na het nieuws. En morgen zit hier op deze stoel van het oog Marcia Luiten. Goedenacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Udodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Udodas. Meten en weten op afstand. De MKB Verzuimontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Scherp blijven zien? Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. NPO Radio 1.